Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast 300, 500 zł mandatu, zamiast 6, 11 punktów karnych. Policja zaostrzyła karę dla prezydenta Wrocławia. Kandydat na prezydenta Ukrainy, Oleg Caryow, pobity przez tłum w Kijowie. Media oskarżają go o udział w tłumieniu Euromajdanu. Kolekcjonerzy i inwestorzy w kolejce przed Narodowym Bankiem Polskim. Ja byłem o 5:30 rano, było 250 osób na liście i numerki wydawali. Ruszyła sprzedaż monet wybitych z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Policja zaostrzyła karę dla prezydenta Wrocławia za poranną kolizję w centrum miasta. Ustalono, że Rafał Dudkiewicz nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, który uderzył w bok jego samochodu. Początkowo prezydent dostał 300 zł mandatu i 6 punktów karnych. Teraz okazało się, że nie miał prawa wjechać w ulicę, gdzie obowiązuje zakaz ruchu. Dlatego za zignorowanie znaków policjanci podwyższyli karę do 500 zł i 11 punktów karnych. Prezydent Dudkiewicz najbliższe dni, a może tygodnie, spędzi w szpitalu. Ma złamaną miednicę. Lekarze nie wykluczają, że potrzebna będzie operacja, ale szef szpitala wojskowego Grzegorz Stoiński zastrzega, że decyzja jeszcze nie zapadła. Pan prezydent leży w łóżku ortopedycznym i ma wyciąg na złamaną kończynę. Będzie obserwowany w ciągu najbliższych kilku dni i w zależności od tego, jak sytuacja medyczna się rozwinie, będzie wybrana metoda leczenia albo zachowawcza, albo zabiegowa. To jest jednak dosyć duży uraz i pan prezydent przez kilka dni nie powinniśmy mu przeszkadzać, bo to jest dosyć duże cierpienie. Prezydent Wrocławia w specjalnym oświadczeniu przeprosił motorniczego tramwaju i podróżnych za doprowadzenie do kolizji. Policja potwierdza, że był trzeźwy. Kandydat na prezydenta Ukrainy, Oleg Caryow, pobity po wywiadzie telewizyjnym. Deputowany Partii Regionów jest oskarżany przez media o udział w tłumieniu Euromajdanu, a przez politycznych przeciwników także o popieranie rosyjskiej agresji na Krymie. Gdy Caryow wychodził z budynku stacji telewizyjnej, został zaatakowany przez zgromadzony tam tłum i obrzucony jajkami. Zanim zdecydował się wyjść, czekał w studiu 2 godziny, otoczony swoimi ochroniarzami. Pobicie Olega Caryowa potępił pełniący obowiązki ukraińskiego prezydenta Oleksandr Turczyn. Tłumy przed Narodowym Bankiem Polskim. Kolekcjonerzy stoją w długiej kolejce, by kupić monety wybite z okazji kanonizacji Jana Pawła II. W sprzedaży są złote o nominale 100 zł i srebrne 500 złotówki, a także monety 2 i 10 złotowe ze stopu Nordic Gold. Przed bankiem kolejka jak za PRL. Ogonek zawija się aż za budynek. Zaczął ta kolejka stoi 2 złotówki. Za mięsem, kiełbasy sprzedają. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jak w PRL-u było stać, tak się stoi. Pierwsi ustawiali się w kolejce skoro świt. Klimat dosłownie jak sprzed lat. Była i lista kolejkowa, są koniki i awantury. Ja byłem o 5:30 rano, było 250 osób na liście i numerki wydawali. Ja tu wie pan co, to poświęciłem parę dni na to. No tak, no, bo to była na początku lista. Ci, którym udało się kupić monetę do kolejki, wychodzą z uśmiechem od ucha do ucha. Ja kupiłam kolekcjonersko na prezent. A ile pani stała w kolejce, żeby kupić? 4 godziny. Taka moneta dla mnie ma taką wartość jak normalnie medalik Ojca Świętego. No i między innymi dlatego ją kupiłem. Niecierpliwi mogą iść na skróty i kupić u konika. Koło południa za 2 złote trzeba było zapłacić 5. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Zwykle jest srebrny, dziś był czerwono-brunatny. Księżyc zmienił na kilka godzin swój wygląd i barwę, a wszystko z powodu zaćmienia. Najlepiej było je widać w obu Amerykach i na Pacyfiku. Niektórzy Amerykanie mówili, że wstaną w środku nocy, by zobaczyć ten spektakl. Dziennikarz naukowy publicznego radia NPR Adam Cole napisał nawet specjalnie na tę okazję piosenkę. Melodię zaczerpnął z przeboju Bonnie Tyler, dopisał słowa i nadał jej tytuł Całkowite zaćmienie księżyca. Zjawisko to ma miejsce, gdy księżyc wchodzi w strefę cienia, który rzuca kula ziemska. Promienie słoneczne są więc blokowane, ale przez atmosferę Ziemi przedostaje się czerwone światło i to ono pada na tarczę księżyca. Kolejne całkowite zaćmienia będą w październiku i w kwietniu za rok, ale takie, które będzie widać w Europie, dopiero we wrześniu przyszłego roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Załamanie pogody w Tatrach i na Podhalu. Po ciepłych i słonecznych dniach spadł śnieg. Co prawda po nocnych opadach w rejonie Zakopanego niewiele już z niego zostało, ale w Tatrach zapewne pozostanie na dłużej. Teraz miejscami pada także deszcz albo deszcz ze śniegiem. Żeśmy tylko doszli do Kratowa. Śnieg taki padał już, no to nie damy sobie, idziemy z powrotem. Buty przemiękły. Fajnie widzieć śnieg, nie? Jak pada. Tylko dalej nie było sensu iść.

To, że wiadomości, które państwo przed chwilą usłyszeli, były całkowicie zmyślone, zostało jeszcze podkreślone bajką, którą wyśpiewali Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. To jest bajka o dalekim kraju z płyty Małe Rzeczy tych artystów. Proszę państwa, przez dłuższy czas informowaliśmy w Akademii Rozrywki, że zapraszamy do udziału w pewnym konkursie, w turnieju małych form satyrycznych, którego finał odbędzie się w Bogatyni już niedługo, bo 26 kwietnia, i chciałem państwa poinformować, że już zostały rozstrzygnięte konkurs na tekst satyryczny i półfinały turnieju prezentacji scenicznych odbyły się już. Zatem informuję państwa, że w finale konkursu tekstów satyrycznych o tytuł Księcia Łgarzy roku 2014 i statuetkę Złotego Kosy uczestniczyło kilku autorów. Kilkanaście tekstów zostało wybranych. Ja państwu przedstawię tych finalistów tego konkursu. Na tekst satyryczny Krzysztof Dudziński z Częstochowy, Paweł Szczeciński z Ostrołęki, Halina Stankiewicz z Podgórzyna, Maciej Gardziejewski z Warszawy, Zbigniew Witosławski z Gorzowa Wielkopolskiego, Robert Trojanowski z Krakowa i Władysław Piekarski z Gdyni i Radosław Lech Wiącek z Mielca. Decyzją jury główną nagrodę otrzymał Robert Trojanowski za tekst Życie śmierci. A jeśli chodzi o konkurs prezentacji scenicznych, to półfinały się odbyły. Finały 26 kwietnia w Bogatyni i w tych finałach spotkają się Olomim z Rejowca Fabrycznego, Agata Biłas z Warszawy, kabaret 44200 z Rybnika, kabaret Ramol z Warszawy i kabaret Inaczej z Białegostoku. Finalistom, laureatom gratulujemy. No i jeśli państwo będą mniej więcej koło 26 kwietnia w okolicach Bogatyni, to zapraszamy do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na finał prezentacji scenicznych. Będzie też występ gościa specjalnego. W tym roku kabaret Nowaki wystąpi jako gość turnieju. Zapraszamy państwa serdecznie. A teraz, proszę państwa, będą dwa wywiady. Za chwilę będą dwa wywiady w naszej audycji. Coś, co państwa na pewno interesuje. Wywiad z gwiazdą. To będzie sketch kabaretu Adin. Potem śpiewany wywiad w wykonaniu Czerwonego Tulipana. A zanim to nastąpi, to jeszcze chciałem wrócić do wątku psiego. W tej piosence w bajce o dalekim kraju tam się pojawiły psy, które szczekają. To jeszcze wątek psi sobie dokończymy w Akademii Rozrywki piosenką zespołu Tropicale Tahiti Granda Banda. Kierownik miał Bernarda, pies wielki był i zły. Kucharka pani Marta też miała swoje psy. Księgowy miał jawnika, nosówkę jawnik miał, a Bernard kierownika co wieczór wpadał w szał. Na gdańskiej szafie siły próbował, badał kły, a wtedy wychodziły z pokojów inne psy. Szczekały, au, zajadle, w ciemnościach pies co krok, skajterier, gryfon, ratler i jeszcze jakiś dog. Po schodach chodzą kundle, szukają co by zjeść, a w tekturowym pudle z panielką drzemie sześć. Trzy wielkie wilki w sieni, w piwnicy osiem psów, a cytra dziś się szczeni, więc pieski będą znów. Pudelek istne cudo, ogonek czworo nóg, zaraz mnie ugryz pudo, potem na deser kciuk. Dość pada rana boli, gangrenę będę miał, do wanny pan nie koli, pod wanną spał czał czał. Nadchodzi noc piekielna, na łóżku jak się widzi, za oknem chodzi księżyc, psy zaczynają wyć. Zwlekam się z łóżka, rzężę, mam oczy pełne łez. Za oknem chodzi księżyc, jak wielki srebrny pies. Po schodach chodzą kundle, szukają co by zjeść, a w tekturowym pudle z panielką drzemie sześć. Trzy wielkie wilki w sieni, w piwnicy osiem psów, a cytra dziś się szczeni, więc pieski będą znów. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Jestem dziennikarzem TVN-u. Pracuję w telewizji od 8 miesięcy. Co tydzień przeprowadzam rozmowy z gwiazdami, a więc Państwo powinni mnie już kojarzyć. Przynajmniej z twarzy. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z gwiazdą muzyki, w tym tygodniu porozmawiam z gwiazdą filmową. Zapraszam tutaj gwiazdę serialu Rodzina, panią Annę Sarnecką. Witaj, Aniu. Rozgość się. Aniu, grasz w serialu Rodzina. Tak. Tak, grasz w serialu Rodzina. Trafiłaś tam z castingu. Nie było łatwo, do tej roli zgłosiło się 36 kandydatów, ale reżyser wybrał ciebie ze względu na brzmienie twojego głosu, które wręcz idealnie pasowało do wizji Anety, którą grasz. I dostałaś tę rolę. Zaczęły się zdjęcia, kręcicie 3 razy w tygodniu, ale jeszcze pracujesz w teatrze. Ale jakoś udaje ci się to łączyć. Co by tu jeszcze? Pomaga mi atmosfera na planie. Właśnie, atmosfera na planie. W wywiadzie z tobą czytamy: starsi koledzy otaczają opieką młodszych i rzeczywiście jest jak w rodzinie. Aniu, a propos rodziny. Pamiętasz, przed wywiadem obiecałem ci, że nie będziemy poruszać tematu twojego rozwodu, prawda? Tak, bo to jest dla ciebie traumatyczne przeżycie. Twoje małżeństwo okazało się tragiczną pomyłką, a mąż zwykłym łajdakiem. Proszę cię, przestań. Nie, naprawdę, zwykłym łajdakiem. Byłaś głupia, wychodząc za takiego człowieka. Na szczęście zrozumiałaś swój błąd, naprawiłaś pomyłkę, ale rozumiem, że nie chcesz o tym rozmawiać. Nie, nie. Aniu, zostań jeszcze z nami. Proszę państwa, naszym gościem była dzisiaj pani Anna Sarnecka. Patrząc na gwiazdy, wydają nam się takie odległe, niedostępne. A jednak pani Ania przekonała nas, że można być jednocześnie wielką gwiazdą i zwykłym szarym człowiekiem. Bo przecież z jednej strony gra w serialu, a z drugiej strony zostawił ją mąż. Wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osobnościami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osobnościami, bo ograniczają to czy tamto. Może za mało jedzenia, a za dużo bałaganu. Ale każdy sobie radzi, każdy radzi sobie, radzi sobie, radzi, każdy radzi sobie, radzi. A jak się spręży, to i lepiej popracuje. A jak się spręży, to żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Być może żyje się zbyt wolno, chciałoby się szybciej, intensywniej. Poza tym jedni mają prawie wszystko, drudzy ledwo ciągną, to rodzi frustrację. Mimo że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ciągle mówią do nas jak do dzieci, no to jest śmieszne. Jest śmieszne, bo to przypomina obóz harcerski. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze, pieniądze. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Ale jak tak popatrzeć całościowo, to czy czegoś brakuje? Ale jak tak popatrzeć całościowo, to żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. jest sporo konkretnych informacji w takim wywiadzie. Wywiad Czerwony Tulipan zaśpiewał, a ja mam dla Państwa teraz zaproszenia na dzisiaj do Poznania. Scena na piętrze w Poznaniu. Druga edycja Czesławowego Wieczoru z Głowy. To jest impreza, w której kabaret Czesław Poznański zaprasza do udziału, do improwizowanej zabawy różne kabarety, grupy improwizacyjne, tym razem grupa Improzak z Zielonej Góry. Tworzą ją członkowie kabaretów K2, Słuchajcie i Tiru Riru. To dzisiaj o 19:00 scena na piętrze w Poznaniu. Jeśli Państwo chcieliby się wybrać, są gdzieś w okolicy i w tej improwizowanej zabawie uczestniczyć, to proszę do nas zadzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek, a ci, którzy się nie dodzwonią, mogą tam po prostu pójść i w tym wieczorze uczestniczyć, kupując wcześniej bilet. 22 i 7 trójek, tam są zaproszenia dla słuchaczy Akademii Rozrywki i kabaret Czesław, który będzie gospodarzem tego wieczoru, za chwilę coś u nas zaśpiewa, a wcześniej, żeby było wszystko jasne, co to jest improwizacja, bo my często posługujemy się tutaj tym sformułowaniem, a może nie każdy rozumie, to w krótkich żołnierskich słowach wytłumaczy Państwu, co to jest improwizacja, Tomasz Jachimek. Kabaret Jachim Presents, szkolenie teoretyczne. Czołem żołnierze! Dziś na szkoleniu teoretycznym z taktyki niekonwencjonalnej omówimy niezwykle ciężkie zagadnienie. Będę tłumaczył, co to jest improwizacja. Jak ktoś nie zrozumie, tydzień aresztu o chlebie i wodzie. Nie gazowany, żeby nie było. Są pytania? Słucham was, Szeregowy Kubacki. Szeregowy Kubacki stoi w ostatnim rzędzie, więc pytania za bardzo nie słychać, ale odpowiedź wyjaśnia wszystko. Dziękuję za pytanie. Odpowiadam. Otóż nie. Improwizacja nie ma nic wspólnego z gołymi babami. Mówiąc najkrócej, jednym zdaniem, po żołniersku. Improwizacja to jest... jakby to krótko ująć. To jest... Moment, zajrzę do notatek. Prowadzący zagląda do notatek, a żołnierze zaczynają się niecierpliwić. Ki diabeł ta cała improwizacja? A nie można by tak klasycznie powkuwać na pamięć regulamin albo przypomnieć sobie podstawowe punkty musztry? Panowie, już mam. Otóż improwizacja to jest to, co jest niezaplanowane. Zaczynają się żarty. Ty, Stefan, ta twoja córka to chyba improwizacja jest. Zrozumiano? To zapisać i zapamiętać. Zrozumieć na przyszłe zajęcia. Są pytania? Słucham was, Szeregowy Fabiszewski. Znów nie słychać pytania, ale znów odpowiedź wyjaśnia wszystko. Nie! Zdecydowanie nie. Jak ktoś złamie nogę, to nie jest improwizacja. Owszem, nikt nie planuje złamania nogi, zatem ustanawiam kasus złamanej nogi. Improwizacja to wszystko to, co niezaplanowane, ale nie wypadek. Są pytania? No niestety pytania są. Prowadzący szkolenie zostaje wręcz zasypany pytaniami. Czy improwizację można zobaczyć? Czy zmieści się do wojskowego plecaka typu WP o rozmiarach 120x60x80? Dlaczego o improwizacji milczy regulamin? Kiedy będą improwizowane przepustki? Po cholerę siedzimy w Iraku? Gdzie jest Nemo? A jeśli zaplanuję strzelić pana w pysk, to z mojej strony to nie będzie improwizacja. A z pańskiej? Prowadzący szkolenie major zdębiał. Ale nie po to uczył się w wojskowych akademiach. Nie po to odbył setki poligonów i tysiące narad sztabowych, żeby nie wiedzieć, jak zareagować. Major przyjął postawę zasadniczą, wziął głęboki oddech i krzyknął: stulić mordy! I tak szkolenie dotyczące improwizacji dobiegło końca. To zdzich, hydraulik, a nie mnich. Piwnica toczy strych. Zadaniem jego strzec, by przestało wam ciec. No tak. Z kaloryfera wycieka hydrosfera. Zaś dla laika z grzejnika ciecz umyka. W trosce o zdrowie konieczny jest fachowiec. Więc zadzwoń do mnie, przyjeżdżaj z cichu, powiedz. No taki kran, ja jestem kranopan. Mam w kranie szósty dan. Pomimo ran poprawiam kranostan, choć kaloryfer dla ludzi jak lucyfer. To za naprawę ja biorę mało cyfer. A takie zlewy naprawiam za przelewy. Jak zrobię sedes, to będzie jak Mercedes. Dziura w róże, nuże. Ździg na dłużej, wykurzy kałuże. Majster mory dla osłonych, by z powodu wody szkody. O mnie mówi cała dzielnia, że dokręcam i uszczelniam. O nim mówi cała dzielnia. Tak mówi, baby. Że dokręca i uszczelnia.

wrażliwość wciąż się z nimi włóczy, gdy innym starcza piwo z papierosa dym. Z punkcików gwiazd składają sobie śmieszne nuty, a poszarpany dzień układa im się w rym. Bez nich nie zginie miasto, przetrwa wieś. Nikt w ich obronie nie wyruszy w bój ostatni, więc jakieś miejsce, Panie Boże, znajdź im gdzieś. Albo ich ześlij już od jutra na Kamczatkę. Przez całą noc nad zdaniem ślęczą nowym, a tuż przed świtem białą kartkę wstrzępy drą. Daj spokój, pani, przecież to są odjazdowi. Po co to żyje, pani, trzeba by ich na zło. Zamiast Mueja rozprowadzać nucą pieśń, w mętnych kałużach kolorową widząc ferię. Więc jakieś miejsce, Panie Boże, znajdź im gdzieś, albo ich ześlij już od jutra na Syberię. Andrzej Brzeski na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 6 minut, godzina 15. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest taki ogólnonarodowy, jeśli nie ogólnoludzki obowiązek, żeby się cieszyć nadejściem wiosny, ale nie wszyscy cieszą się tak samo. Są poeci, którzy piszą smutne wiersze typu kwiatki rosną na boisku, łażą po ulicach łosie, każdy zwierzak niesie w pysku PIT 38 i w ten sposób wyrażają swój niezachwyt tym nadejściem wiosny. I jeszcze jedną piosenkę Państwo teraz usłyszą, która też nie wyraża zachwytu tym nadejściem wiosny. To jest piosenka Kuby Sienkiewicza, Ciężka wiosna. Dziękuję Państwu i życzę, żeby jednak była miła, łatwa. Do usłyszenia. Rów przy drodze jeszcze płytszy, kolejny gubią rozstaw, człowiek znowu trochę brzydszy. Ciężka wiosna, ale wiosna. Muzyk nie wziął znów roboty i poeta z trudem powstał. Nic nie przyjdzie im do głowy. Ciężka wiosna, ale wiosna. Z góry jasno, z dołu zimno, aspiracje nie urosną. Mało który się zakocha. Ciężka wiosna, ale wiosna. Dzieci z domu nie wychodzą, na podwórku nikt nie został. Telewizor patrzeć wolą. Ciężka wiosna, ale wiosna. Już gawrony zawracają, rzadko kto wyzwaniom sprosta. Psy się tyłem rozszczekają. Ciężka wiosna, ale wiosna. Przy drodze jeszcze płytszy, kolejny gubią rozstaw, człowiek znowu trochę brzydszy. Ciężka wiosna, ale wiosna. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład LG 3D 47 cali Smart TV klasa A+, za 3299 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.